سورت الاعراف سورت الانام سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، البتہ اس میں 8 آیات 163 سے 171 تک مدنی ہیں، اور اس کا نام الاعراف اس لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ سورت الانام میں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ یہ واضح ہوا کہ کس طرح قریش کو اسلام کی دعوت دی گئی اور دعوت کس بنیاد پر، ملت ابراہیم کی بنیاد پر، جس کی تلقین انہوں نے اپنی اولاد کو کی اور ان کی اولاد نے اپنی اولاد کو، تو قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین تو دراصل وہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کیا اور جس کی اپنی اولاد کو تلقین کی، نہ کہ وہ مجموعہ اوہام اور بدعات جو تم اپنے لیے لیے بیٹھے ہو۔ یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ دین وہ نہیں جو تم نے خود گھڑ لیا یا خود اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اور انعام کے بعد اعراف، جیسے کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ ایک طرح سے تیر ہے، صورتوں کے اندر بھی تیر پائے جاتے ہیں، اور اگر آیات کو آپ غور سے دیکھیں گے قرآن پاک کی، تو آپ کسی نہ کسی طرح ہر آیت کا دوسرا تیر قرآن پاک میں پائیں گے۔ یعنی کوئی بھی مضمون صرف ایک دفعہ نہیں بیان ہوا، بلکہ ہر مضمون کا ملتا جلتا معنی یا مفہوم کسی دوسری آیت میں بھی ضرور آیا ہے۔ اور شاید اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بات بہتر طور پر سمجھائی جا سکے، اور ویسے بھی واحد اور احد تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی ذات ہے، تو آیات میں بھی اور صورتوں میں بھی عموماً ہم یہ چیز پاتے ہیں۔ سورت انعام میں دعوت ہے دین کی، اور الاعراف میں اب اس طرح سے تنبیہ ہے، دھمکی کا ایک انداز ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر دیکھ لو کہ تم بھی پچھلی قوموں کی طرح خدا کے عذاب کی زد میں ہو، اور تفصیل کے ساتھ پچھلی قوموں کی تاریخ سنائی گئی ہے جو آگے آپ کئی رکوعات میں دیکھیں گے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک قوم اٹھی اور تباہ ہوئی، اٹھی اور تباہ ہوئی، اور پھر قریش کو سمجھایا گیا کہ اگر تم نے بھی اپنے رسول کی بات نہ مانی تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات، کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اور یہاں کتاب سے مراد سورت ہے۔ کتاب کا لفظ عربی میں بک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چیپٹر کے لیے بھی یا سورت کے لیے بھی۔ مختلف صورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے اس انداز کو کہ کتابن کہہ کے یا کتاب کہہ کے تعارف کرایا گیا ہے۔ کتابن انزل الیک، ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی یہ صورت آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں اس سے یا اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو۔ حرج کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، درختوں کی ایسی گھنی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے گزرنا مشکل ہو یا راستہ مشکل ہو، تنگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ یعنی حرج اس گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہو۔ تو دل میں حرج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان مختلف طرح کی مخالفتوں کی وجہ سے ایسا دل تنگ ہو کہ اس کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا مشکل ہو جائے یا اپنا کام کرنا مشکل ہو جائے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو۔ لتنذر بہ، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے خبردار کرو۔ کس کو؟ اہل مکہ کو، اور پھر بعد میں سب کو۔ وہ ذکر للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی بھی ہو۔ یعنی اس صورت کے دو فائدے، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا، اور ماننے والوں کے لیے کچھ باتوں میں دوبارہ یاد دہانی۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ لوگوں کو سناتے، تو لوگوں کا ایک ری ایکشن سامنے آتا تھا۔ ذرا امیجن کریں اپنے آپ کو مکہ میں، کہ آپ کو ایک صورت ملی ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ اب سنانے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کا ریئیکشن فیوریبل نہیں ہوگا، بہت ہی مخالفانہ جارحانہ۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ کا دل کتنا خوش ہوگا یا کتنا گھٹا ہوا ہوگا؟ چلیے مکہ تو چھوڑیے، آپ اس کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبر ہی کا اعلیٰ مقام تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ جب آپ کو کسی کے سامنے کوئی حق بات رکھنا ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے سامنے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو یہ سننے والے نہیں، یہ ماننے والے نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے آپ کے اپنے ہی قدم اکھڑنے لگے، جیسے آپ ہی جھوٹے ہوں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب آپ سناتے تو کچھ لوگ تو صاف انکار کرتے تھے، یہ سب باتیں جو تم ہم کو سنا رہے ہم نہیں مانتے ان کو، کچھ مذاق اڑانے لگتے، ہنسنے لگتے۔ امیجن کرتے جائیں، کوئی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیتا، کوئی حجت بازی کرتا، اور کوئی کہتا نہیں نہیں جب تک تم کو معجزہ نہیں لاؤ گے ہم یہ باتیں واتیں نہیں مانتے۔ حوصلہ شکن اور شدید قسم کا ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اہل مکہ کا، یعنی ان لوگوں کو اللہ کی بات سنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کہیں سے کوئی سننے کو ماننے کو تیار نہ تھا، اور اہل ایمان تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے کہ جو ماننے والے ہوں۔ مثلا آپ ذرا سوچیے، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، مثلا میں ہی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، میں اگر کوئی بات کر رہی ہوں اور آپ سارے کہیں نہیں نہیں نہیں، صرف سر ہی ہلا دیں، اور ایک اکا دکا ادھر ادھر سے کوئی کہے ہاں، تو میجورٹی جب نہ میں سر ہلائے تو بولنے والا بول بھی نہیں پاتا، آگے ہی نہیں چل پاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگیں کہ کس قدر مشکل کام تھا آپ کے لیے۔ یوں لگتا ہے جیسے سنگ لاکھ چٹانے ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کے راستہ بنایا جا رہا ہے آگے بڑھنے کا، اور دور دور تک کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ یہ پیغام دنیا میں عام بھی ہوگا یا پھیلے گا بھی، کیونکہ پہلے لینے والے ہی لے نہیں رہے۔ تو جب لوگوں کی طرف سے اس طرح کا حوصلہ شکن جواب ہوتا تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آتی، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سورت اتارنے کے ساتھ ہی، کیونکہ اس میں بہت سخت آیات آگے آئیں گی، ساتھ ہی تسلی دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، آپ مت گھبرائیں، آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اس سے کچھ کو تو خبردار کرنا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں یاد دہانی کی بات بھی ہے۔ جو آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر جھٹلانے والوں کا ریشو بہت زیادہ بھی کیوں نہ ہو، تو ان ماننے والوں کا کیا قصور جو بے شک تعداد میں کم ہے کہ انہیں اس خیر سے محروم کر دیا جائے؟ مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں مان رہا، لیکن اسی محفل میں کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے، تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس ایک کی بھلائی کے لیے یہ بات ضرور پہنچا دینی ہے، بے شک سارے انکار کر جائیں، اس ایک کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کی وجہ سے اس کو بھی خیر نہ پہنچے؟ تو وہ ذکر للمؤمنین بہت ضروری ہے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا اولیاء کی پیروی نہ کرو، دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہاں ایک بڑا واضح اصول دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے، اس چیز کا اتباع جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، چاہے قرآن کی شکل میں چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور ساتھ ہی فرمایا ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، من دونہ اولیاء، اگر اولیاء کو یہاں آپ لیڈرز یا قائدین یا سرپرست کے معنی میں لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ ہمارے لیے کرائیٹیریا کیا ہے، کسی بھی معاملے میں ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، کس کو امام ماننا ہے، کس کی پیروی کرنا ہے، کس کے پیچھے جانا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دوسرے قائدین کی نہیں، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اندر معاشی نظام کو نہ سمجھ کر یا نہ دیکھ کر کارل مارکس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور سیاسی نظام کو نہ سمجھتے ہوئے اور نظاموں کی طرف نظر اٹھانے لگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے مسائل کا حل ہو، حالانکہ ہم کئی سسٹم ایک کے بعد ایک ٹرائی کر رہے ہیں، فائدہ کہیں سے بھی مریض کو نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کی دین ہو یا دنیا ہو، اس میں اسے اپنا قائد اور اپنا رہنما اللہ اور اس کے رسول ہی کو بنانا ہے. یہی اس کی نجات ہے، یہی اس کی فلاح ہے، یہی اس کی اصلاح ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، کتنی تھوڑی تم کو نصیحت ہوتی، کتنی تھوڑی بات سمجھتے ہو. اچھا، ہمارے ہاں معیار کیا ہوتا ہے، کس کی بات مانو؟ اکثریت کی، میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کے خلاف کہتا ہے، وہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی بات ماننے لگو گے تو وہ تم کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو اپنی خواہشات پہ ڈال لیں گے تم کو. تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس ڈگری کیا ہے اور کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو اس کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی جائے. ہمارے لیے کرائیٹیریا یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ پیروی کے لیے یہ نہ دیکھو کہ میجورٹی کیا کہتی اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اور سردار کیا کہتے ہیں، کیا دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اتارا ہے. لیکن یہ بات کم لوگوں کو سمجھ میں آتی، قلیل ما تذکرون، کیونکہ شیطان ان کے دل میں یہ ڈالتا ہے نا، نہیں وہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھیں اور اب تو اتنے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے فلاسفرز آ چکے ہیں دنیا میں اور ان کی بڑی بڑی ریسرچز ہیں، تو ان کو چھوڑ کر تم 1400 سال پرانی باتوں کو لوگے. یہ دل میں ڈالتا ہے نا ہمارے، ہمیں مروب کرتا ہے غیروں سے اور قدر نہیں کرنے دیتا علم وحی کی. اور یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہو جاتی ہے نا، کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسروں کے حکم کو ترجیح دے، ان کے فلسفوں اور نظریات کو سپیریئر مانے. اچھا، یہ جو اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل اور یقین بنانا ہے کہ وہی سب سے سچا ہے، اسی کی بات میں فائدہ ہے، یہ ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً ضرور پرکھا کریں. مثلاً آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی، اس وقت آپ پرکھا کریں. آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ اس دعا پہ غور کریں. آج صبح ہی میں غور کر رہی تھی، وہ دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، اور یہ دعا، اس کا کیا مطلب؟ ہاں، مکمل اعتماد اور یقین کہ جب تک تیرا اذن نہ ہو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور تو مشکل آسان نہ کرے تو کوئی آسان نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم دائیں بائیں سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں، فلاں کام آئے گا، فلاں مدد کرے گا، فلاں ساتھ دے گا. چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے یا بڑی تکلیف آتی، پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ سچ بولے، جھوٹ نہیں چاہیے، انسانوں کی طرف نظریں جاتی ہیں نا، کبھی ماں باپ کا، کبھی شوہر کا، کبھی دوستوں کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا. لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل آپ نے پڑھا ہوگا، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے پہلا خیال اللہ کا، چراغ بجھ گیا تو آپ نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کوئی شخص جو پاس تھا وہ حیران ہوا کہ اس پر بھی انا للہ، فلائٹ چلی گئی ہے تو اللہ ہی کی یاد. اب تو خودکار بیٹریز ہیں، جو ایک بجھتی ہے تو دوسری خود ہی آن ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد بیچ میں کہاں سے آئے؟ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ایجادات ہو گئی، اتنی سہولتیں ہو گئی کہ کوئی مشکل ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، مجھ پہ کتنا بھروسہ ہے اور لوگوں کے اوپر کتنا سہارا ہے. مشرکین مکہ کا جب جہاز ڈولنے لگتا تو پہلے معبودوں کو پکارا کرتے تھے، پھر دیکھتے نہیں نجات ہو رہی تو پھر سب چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے. ہمارا حال بھی اس سے کچھ کم نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, خواہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ان کی پیروی نہیں, قلیلا ما تذکرون, وکم من قرية, اور کتنی ہی بستیاں, اہلکناہا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیسی کیسی بستیاں, کیسے کیسے زور آور لوگ, سب ملیا میٹ کر دیے گئے. فجا اہا بأسنا بیاتن, آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت, او ہم قائلون, یا وہ قیلولہ کر رہے تھے, دوپہر کو آرام کر رہے تھے, یعنی ان کی بے خبری میں, غفلت میں, آرام کے وقت میں. اب دیکھیں کہ جب آپ کام کر رہے ہوں تو اتنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس سے نبٹنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی آپ کے آرام میں خلل اندازی کرتا ہے تو آپ کی برہمی زیادہ بڑھ جاتی ہے, تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر صرف عذاب نہیں آیا, ان کے آرام کے وقت میں عذاب آیا تاکہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے. فما کان دعواہم, پھر وہ سوتے نہ رہے, اٹھ بیٹھے اور پکارنے لگے. کیا پکار رہے تھے؟ اذ جاءہم بأسنا, جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب, الا ان قالوا, مگر یہ کہ وہ کہنے لگے, انا کنا ظالمین, کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے, ہم خود ہی قصوروار تھے. یعنی جب عذاب دیکھا تو مان گئے, اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ اس سے پہلے ہی ہم مان جائیں,